gościem w tonacji trójki. A kiedy dotarłem na stadion wieczorem, to właśnie trwał koncert tego zespołu. Od moich łodzieży. obraz Boga nie żyj. Grają Las Walker, wiekuiste wakacje, czerwone pasy, brawa, gratulacje. Aż zawisną chmury ostatecznej matury, po wszystkim duch wędkę i wiór na Mazury. Język obcy to wiedzę o społeczeństwie. Trudno się połapać w zbiorowym szaleństwie. Prace ręczne, prace ręczne, to grzech, no to pech. Grają na zwłokę wiekuiste wakacje, czerwone pasy, brawa, gratulacje. Aż zawisną chmury ostatecznej matury, po wszystkim duch wędkę i wiór na Mazury. Niech grają na zwłokę wiekuiste wakacje, niech Bozia nie woła, nie woła na kolację. Wakacje częstuje mołotowami, do szkoły po życie, oknami i drzwiami. Laocze, dwukrotnie z płyty Wiedza o społeczeństwie, United Colors of Armageddon i Szkolnictwo. No bo przecież zaczął się ten taki bardzo, bardzo radosny czas, prawda? Ten piątek, 22 czerwca, to jest ważny dzień dla wszystkich, którzy po raz ostatni w tym roku szkolnym do szkoły. Udanych wakacji, drodzy słuchacze Trójki. Laocze i Trio Mandili z Gruzji to był kolektyw, bo taki był pomysł na koncert główny na Stadionie Miejskim w Rzeszowie. Koncert otwarcia to Daria Zawiałow, a potem już kolektywy. Dawid Szaklian, potem Golec Orkiestra i Zdob Zizdub z Mołdawii. Wzmiankowane wcześniej Laocze i Trio Mandili z Gruzji, Happy Set i Brunec, Shoot Blondes z Ukrainy, no i Organek i Fink. To także wspólny występ tych artystów. Śpiewali Shakespeare, taką wersję tego utworu Szekspira. Potem Fink od 23 grał jeszcze koncert na zakończenie jako gwiazda wieczoru tego koncertu głównego tegorocznej edycji Europejskiego Stadionu Kultury w ramach Wschodu Kultury w Rzeszowie. Tak jak Państwu mówiłem, do niedzieli mnóstwo wydarzeń w Rzeszowie, bardzo różnych wystaw, spotkań najróżniejszych, pokazów filmów, koncertów także. No i o tym koncercie, który odbędzie się w Filharmonii Podkarpackiej w niedzielę o 18:00, opowie nam teraz Bartek Skubisz. Zostawił taką oto pocztówkę dźwiękową, zanim wybrał się na koncert gdzieś tam daleko w Polskę. Art Celebration to cykl koncertów, który realizujemy od 2013 roku razem ze Zbigniewem Jakubkiem. Jest to cykl koncertów, który już się wpisał na stałe w program rokrocznych edycji Wschodu Kultury Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie. No i my stawiamy przy tym programie sobie za zadanie, żeby konfrontować ze sobą, czy też łączyć ze sobą, nakłaniać do współpracy artystów, przedstawicieli różnych gatunków muzycznych i też włączać w to również inne gałęzie sztuki, na przykład sztuki wizualne. Pierwsza edycja to było takie połączenie jazzu z hip-hopem w 2013 roku. Każda edycja w ogóle jest, odbywa się pod innym szyldem, każda różni się trochę od siebie. Niektóre oczywiście do siebie nawiązują, natomiast zawsze jest inne hasło przewodnie, zawsze te programy się od siebie różnią. Na pierwszej edycji mieliśmy zespół złożony ze znakomitych muzyków. Był Jan Młynarski, był Robert Cichy, Michał Grot, Bernard Maseli, Tomasz Nowak, Zbigniew Jakubek, DJ Eprom, no i nasz gość specjalny Dean Brown, świetny gitarzysta amerykański. Były Siostry Przybysz, był Numer Raz, był Tenty Mes. Było bardzo ciekawie żywiołowo na scenie plenerowej między dwoma synagogami w Rzeszowie. Potem przenieśliśmy się na rynek rzeszowski. Kolejna edycja to było trochę takich wpływów etnicznych. Był projekt Tomka Nowaka, taki właśnie z muzyką bałkańską. Tomek Nowak New Collective, była Lilu. Był zespół Touhaye, była sekcja smyczkowa Wirtuozi Lwowa i Arso Ensemble. To wszystko też przeplatało się tak na scenie rzeszowskiego rynku. Trzecia edycja Urban Sound and Vision, tam wystąpił Smolik z Kevin Foxem, ale wcześniej producenci muzyki elektronicznej Daniel Drums, Mr. Crime i Kixner, znowu stowarzyszeniem zespołu złożonego m.in. właśnie z Roberta Cichego, z Jana Młynarskiego, z Tomka Nowaka, do tego wizualizacje. Kolejna edycja to było History of the Rhythm, również na rynku nasz gość specjalny Michał Urbaniak i również duży zespół Tetris, Tenty Mes po raz kolejny, który powrócił i znowu w aranżacjach przygotowanych specjalnie przez Zbigniewa Jakubka na zespół zarapował swoje utwory. Michał Urbaniak był tak zadowolony z tego koncertu, że do tej pory myśli o tym, żeby powtórzyć tę formułę gdzieś na przykład na Urbanator Days, bo tam też była przybliżona cała historia rytmu, była przybliżona idea samplingu, prowadzący Numer Raz, bo wszystko świetnie opowiedział. A potem przenieśliśmy się do Filharmonii. Od zeszłego roku jesteśmy w Filharmonii Podkarpackiej. Piąta jubileuszowa edycja to była edycja pod szyldem East United. Tam Witold Reck, wykonaliśmy program razem z Witoldem Reckiem, inspirowany Solarisem Stanisława Lema. Kładliśmy nacisk na promocję muzyków związanych z Rzeszowem, związanych z Podkarpaciem. Był Dominik Wania, Tomasz Sowiński, Miłosz Pękala, Tomek Nowak, Zbigniew Jakubek, wspomniany Witold Reck. Znowu był zespół Koncert Mistrzów Filharmonii Podkarpackiej, Arso Ensemble, Touhaye ze swoją nową płytą Mama Warhola. Wtedy pierwszy raz mogliśmy usłyszeć w ogóle utwory z tej płyty, która ukazała się dopiero rok później, więc była to absolutna prapremiera. Tam też sięgnęliśmy po utwory Nahuma Sternheima, wybitnego kompozytora muzyki żydowskiej, który również pochodził z Rzeszowa. No i postanowiliśmy kontynuować tę formułę połączoną z wizualizacjami, które były na poprzedniej edycji i w tym roku w niedzielę w Filharmonii Podkarpackiej o godzinie 18:00, szósta edycja Art Celebration pod szyldem People of Art i nadal będziemy oddawać tutaj hołd różnym twórcom, nie tylko związanym z Podkarpaciem, ale będą muzycy związani z Podkarpaciem i z Rzeszowem. Zespół koncertowy w tym roku Art Celebration będzie złożony w większości z kadry Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Znowu pod wodzą Zbigniewa Jakubka, z którym robimy razem ten koncert. Aranżacje przygotowywane przez niego, również nowe utwory napisane przez Tomka Nowaka. I jeżeli chodzi o solistów, będzie Eldo, pionier polskiego hip-hopu, absolutnie zasłużona postać, który wykona swoje utwory, między innymi utwór dedykowany Halinie Poświatowskiej. W drugiej części Monika Bożym zaprezentuje razem ze swoim zespołem dziewięcioosobowym, z kwartetem smyczkowym, zaprezentuje program Jestem Przestrzeń, czyli teksty Anny Świrszczyńskiej, polskiej poetki wybitnej, do muzyki Mariusza Obijalskiego. A wszystko rozpocznie się od duetu fortepianowego Michał Szkil, Zbigniew Jakubek. Polska muzyka filmowa w Hollywood, będzie Komeda, będzie Wars, będzie Young, będzie Killer. Jeszcze taki eksperyment, na który wpadliśmy w tym roku, czyli Suita Beksińskiego. Dostaliśmy pozwolenie od Muzeum Historycznego w Sanoku, za co bardzo dziękujemy, na wykorzystanie dzieł Zdzisława Beksińskiego w formie elektronicznej, w formie wyświetlanej na ekranie. Nasz kolega Kuba Kowalski, odpowiadający za sferę wizualną, te obrazy w odpowiedni sposób wyeksponuje, a my posiłkując się jeszcze fragmentami wypowiedzi Zdzisława Beksińskiego, będziemy absolutnie improwizować w związku z obrazami pojawiającymi się na ekranie i z tym, co Zdzisław Beksiński mówił na temat muzyki i malarstwa. Więc to będzie taki eksperyment. Sam nie wiem, jak to wszystko wyjdzie. W każdym razie zapraszam w najbliższą niedzielę na godzinę 18 do Filharmonii Podkarpackiej. Koncert Art Celebration, People of Art, Zbigniew Jakubek, Michał Szkil, Bartłomiej Prusnel, Tomasz Nowak, Patryk Dobosz, Marcin Jadach, SKUBI i nasi goście specjalni Eldo oraz Monika Bożym z zespołem. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Wstępne bezpłatne zaproszenia. Jeszcze jak postaracie się Państwo, to być może gdzieś te zaproszenia w Estradzie Rzeszowskiej lub pisząc na profil Art Celebration na Facebooku będzie można dostać, chociaż większość tych zaproszeń się już rozeszła, ale jest jeszcze taka szansa. Mamy ten cel, to jest numer raz, 2, 0, 1, 3, hey, yeah. Pogadajmy dziś o drzeźnie, panowie. Pogadajmy o hip-hopie, chłopcy. Improwizuję jak stanko na trąbce i puszczam w obieg ten koncept prosty. U Better Blues, ej, old skórowcy, to klasyk jak Friday i fajne czasy w Polsce. Co niedostępne, to lepiej klepiące. George Benson na wstępie, Breezy, że tak wiące. Pierwsze gang stary, gwarancja smaku. Bradford Marsali, Suprema na traku. Zapalisz? Pewnie dla smaku Beat Record. Śniadanie danego i jeszcze więcej rapu. Digable Planet, cool like that. Zawsze spoko, bez stresu jak Tribe Called Quest. Ten beat jest retro, to DJ Jebrom. Więc jeszcze raz to kino Legends. Idziemy drogą wytyczoną przez największych, którzy napisali prolog, Ameryka późne 80s. Miles Davis puszcza tuba w song, rap, tromba, bass, pędy, śmiga w klubach wciąż. Kto jest następny, to Quincy Jones, Ice-T, Cool Moody wracają na twój blog. Napsują krwi zatwardziałym ortodoksem jak Spike Lee i Denzel, z trąbką to się pędzę mocno. To jest styl, to się nie chce cofnąć. Dziś spełniamy schyby z nami, lećcie w kosmos. Bo otwierał nam drzwi maestro Michał Urbaniak. Kiedy miałeś lat 3 albo nie było ciebie w planach. Ja słuchałem Gangstara i Guru Jazz Matazą. Wolał rap z jazzem scalać niż grać dla mas. Magia została, ruszaj szyją i karkiem. I'll be blowing jak Dallas Soul i Maceo Parker. Pogadajmy dziś o drzeźnie, panowie. Pogadajmy o hip-hopie, chłopcy. Improwizuję jak stańko na trąbce i puszczam w obieg ten koncept prosty. Tak to się zaczynało, jeśli chodzi o Art Celebration, Jazz and Hip Hop. Pogadajmy. DJ Epron, numer raz, SKB, Zbigniew Jakubek, Bernard Maseli, Tomasz Nowak. O historii Art Celebration i o tym, co będzie działo się jutro, w niedzielę o 18 w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, opowiadał Państwu Bartek SKB z Kubisz. A tak było kilka lat później, na czwartej edycji, kiedy to wszystko działo się pod hasłem History of the Rhythm. W jazzie i w dobrym roku i w rhythm and bluesie i w soulu rytm jest wartością samoistną. Rytm jest wartością samoistą, ponieważ rytm jest pulsem. Ja lubię sobie pozaciągać, bywa, że jak redneck gada. Ale to, co ma tam na od środka, to jest funk, nie wysiada nadal. W szufladach czy na półkach mam LP i single. Przez ich influencje dziś tu jestem i lecę tym rytmem, rytmem. Co czasem północy im żyję w klubie i tym, co kiedy dosyć ma blues na imię drugie. Widzę długie ścieżki kręte historii, nim do nas trafił i z respektem wklejam w jego CV ten wschodni akapit. Nabij się z tego źródła nawet raz, by popłynąć dacyt, nie grozi tu żaden kac, to jest miłość, choć się przyłącz. Choć życie bywa jak w ostrej panierce, ale wszystko wraca, znów się gapie w te słońce za jersem. Po pierwsze, po drugie, po trzecie, po każde, po wczoraj, przed jutrem, co dzisiaj, co dawniej. Nieważne, łamiesz groci, tupiesz tu na cztery czwarte. Uwierz, naturalne metrum każdej, tu jest świeczki warte. Życie kręci się jak Vesta, tak cała prędkość nadaje mu tętno. Gdybym przestał słuchać rytmu serca, to chyba by w końcu pękło. Więc kruszę przez ten świat pod stopę, stopę, werbel. Pod stopę, stopę, werbel. Rytm niosę sobie wszędzie, robię swoje nieszczęście. W grze bębna i śpiewy jak z tęsknoty po tym czarnym kontynencie. W biedzie gdzieś na plantacjach bawełny albo w delcie Mississippi. Jestem pewny, że bez tego nie powstałyby te wszystkie płyty, gdzie bystre typy na Brooklynie czy Bronxie samplowali drzewa. Jest podbity, sięgali po dobre wzorce. My biali podobnie w Polsce, szliśmy w tym samym rytmie. Szalone lata 90, 9.0 BPM stykle. A potem przyszedł wielki postęp dzięki szukaniu źródeł i z coraz szerszym horyzontem, no i z coraz lepszym grudem. Rytm jest najlepszym bodźcem, jest też jedynym fundamentem, wielkim pomostem. Wszyscy żyjemy ze swoim tempem. Utwór promujący czwartą edycję Art Celebration, wtedy odbywającą się pod hasłem History of the Rhythm. DJ Prom, Tetris, SKB, Zbigniew Jakubek, Tomasz Nowak, Damian Kurasz, Rytm. A jak będzie o 18 w niedzielę w Filharmonii Podkarpackiej, tak jak Państwo słyszeli, może gdzieś jeszcze w Estradzie Rzeszowskiej zostało ostatnie bezpłatne zaproszenia na ten koncert. Proszę sprawdzić. Przecież dopiero jest sobota i 25 minut po pierwszej. A tu już od 9, właśnie w sobotę 23 czerwca, w Dniu Ojca, to też przypomnę, w Dniu Ojca, takie oto rzeczy będą się działy w Rzeszowie. Wystawa fotografii Karpaty Wschodnie Jacka Wnuka w Galerii Fotografii Miasta Rzeszów od 9 do 17. Na przykład. Także a propos Dnia Ojca. Od 9 do 19 Świat przedmiotów i wspomnień rodziców i dziadków w Muzeum Dobranocek. O, takie rzeczy w sobotę w ramach Europejskiego Stadionu Kultury, Wschodu Kultury w Rzeszowie w 2018 roku. Mało obiektywnie dziś. Przypomnę Państwu nadawane ze studia Radia Rzeszów do drugiej muzyka artystów, którzy na tym festiwalu się pojawili bądź się pojawią. To mówię w kontekście następnej płyty. wie, może za rok i ich muzykę będzie można tu w Rzeszowie usłyszeć w kolejnej edycji Wschodu Kultury 2019. Skicki Skiuk, ich debiutancka płyta Hrarumimia. To jest także niezłe ćwiczenie na dykcję o tej porze, prawda? Za 24 minuty godzina druga. Hrarumimia. Darek Lubinowski, Jakub Mizeracki, Jakub Miarczyński i Roman Hraniuk. Dlatego Skicki Skiuk. Fryzjer. Tak to brzmi właśnie na tej płycie, o której Roman Hraniuk nie tak dawno zresztą na antenie Trójki Państwu w audycji Mało Obiektywnie przecież opowiadał. To są takie być może niespełnione plany na przyszłość, a co do tego, co jest potwierdzone i co na pewno się zdarzy, to koncert tej wokalistki o 18:00 w niedzielę Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie w ramach Art Celebration, część 6, People of Art. Monika Bożym. Przeszła przez powstanie i była tam za nim już. Przeżyła to. Co to za osobowość musiała być? I od razu mam cior. Tak aktualnie niesamowicie tekst. Śniegu, drzew, niepotrzebnych telefonów. Przestrzeń. Tytuł płyty Moniki Bożym, wiersze Anny Świszczyńskiej z muzyką Mariusza Obijalskiego. O, tak to powinno zabrzmieć. Monika Bożym urodziła się w 1990 roku, 6 lat po śmierci poetki. Dzieli je niemal stulecie, prawie cały XX wiek. Łączy jakaś tajemna moc porozumienia ponad czasem. Monika śpiewa wybrane specjalnie dla niej wiersze Anny Świszczyńskiej, jakby wychodziły z jej własnej głowy, z jej serca i z brzucha. Spotkanie wybitnych artystek z tak różnych epok to wspólnota światów, przestrzeń prawdziwej wolności, niezależności i siły. To słowa Agnieszki Glińskiej. Ważne słowa na tej płycie wydanej rok temu, prawie rok temu, z okazji 73. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Na tej płycie 12 utworów. Myślę, że wszystkie zabrzmią w niedzielny wieczór w Filharmonii Podkarpackiej na 6. już Art Celebration, czyli jednej z wielu części, które potem składają się na jedną całość. Europejski Stadion Kultury 2018. Jeszcze jeden utwór z tej płyty. Dziś z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie ze studia Radia Rzeszów. Bierze Thank you. szukając sensu. Tak się kończy płyta Moniki Bożym z wierszami Anny Świerszczyńskiej z muzyką Mariusza Obijalskiego. Jutro, a właściwie tak, jutro w niedzielę o 18 w Filharmonii Podkarpackiej ten koncert Moniki Bożym. Dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Bardzo Państwu dziękuję i za piątkową tonację trójki nadawaną ze Stadionu Miejskiego prosto i także za to spotkanie w audycji Mało Obiektywnie z Radia Rzeszów. Irena Dan przy mieście Wiejskiej 357, Krzysztof Kogut i Mariusz Owczarek. Kłaniamy się pięknie, życząc dobrej nocy. No, żegnamy się Finkiem. Tak zaczął dzisiaj ten koncert. Resurgam. Do usłyszenia w trójce. Resurgam. I will rise up. I will rise again. Resurgam. I will rise up. I will rise again. Robin followed me back one day, yeah. From post to post, oh, the way, yeah. To the chapel where I tie